season of rhymes like these. My rap's red hot, 110 degrees. So don't stop basing. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Απέναντί μου έχω τον Θάνο Καμίλαλη και τον Βασίλη Μίτικα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σε όλους και όλες, αγαπημένους, αγαπημένες, ακροάτες, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Αργήσαμε λίγο σήμερα, παιδιά, δεν φταίμε εμείς. Λαμπρινή. Στην εκπομπή μία ώρα και 8 λεπτά. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, κάπου με τη Λαμπρινή και αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, εμείς μέχρι τελευταία στιγμή ανεβάζαμε το άρθρο εκεί πέρα, βάζαμε φωτογραφίες και δεν τέτοια. Δεν έχει σημασία που μπήκαμε στο στούντιο 5 και 11. Σημασία έχει ότι ακόμα έπαιζε η εκπομπή της Λαμπρινής. Κάτι το οποίο ήταν μια ευτυχή σύμπτωση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Κάτι τέτοιο. Και σκόπιμο από τη μεριά της Λαμπρινής. Αυτό με την γκρίζα ζώνη που έχουμε πει 5 και 3 με 5 και 10, μεγαλώνει ο υπεριαλισμός. Αυξάνεται, έτσι είναι, όταν τρέφεις τον υπεριαλισμό. Ναι. Μας την κάνει 2 ώρες μετά η Λαμπρινή. Σου λέει, τους βλέπω αυτούς. Υποχωρητικούς τους βλέπω. Κάνε άλλη μια ωρίτσα. Έτσι και ο Μπογδάνος θα φάει την ελληνοφρένεια. Ναι, σου λέει, στέλνει εκπομπή. Γιατί δεν είναι στην Αθήνα και δεν μπορεί να αφήσει τον ακροατή της και την ακροατρία της μόνο και μόνη της. Οπότε κάθε φορά βλέπεις 1 ώρα και κάτι. 1 λεπτό, 3 λεπτά, 8 λεπτά. Άλλο που εμείς θα μπαίναμε σήμερα αργά. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει 5 ώρα να κόβεται. Στη μέση της φράσης. Στη μέση της φράσης. Δεν με ενδιαφέρει, κυρία. Δεν είμαστε στο στούντιο. Θα πέσει μαύρο. Δεν θα πέσει τίποτα. Δεν έχει σημασία. Οι κανόνες είναι για να τηρούνται. Αγιά σου. Αγιά σου. Πες τα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν. Καθυστερήσαμε. Ναι. Και είστε έτοιμοι τώρα. Και έτοιμες. Αλλά γιατί καθυστερήσαμε. Γιατί καθυστερήσαμε. Καθυστερήσαμε γιατί ήμουν στο δικαστήριο. Ήμουν στο δικαστήριο, ήμουν στη δίκη του Ρουβίκονα. Έγραψα και ένα κείμενο. 3,5 φύγαμε και έγραψα και κείμενο. Νομίζω ότι δεν πρέπει ούτε εσείς ούτε το αφεντικό μου να παραπονεθεί. Δεν πρέπει να παραπονεθεί κανείς για τις επιδόσεις μου. Αυτό που έγινε σήμερα στη δίκη του Ρουβίκονα, και λέω δίκη του Ρουβίκονα και όχι δίκη του Καλαϊτζίδη και του Ματαράγκα, γιατί μόλις αρχίσει κανείς κάπως λίγο να ενημερώνεται για τις λεπτομέρειες, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι δίκη του Ρουβίκονα και δεν είναι η δίκη των δύο φυσικών προσώπων που εμπλέκονται. Θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, πώς φαινόταν από όσα δημοσιεύονταν πριν και πώς φαίνεται τώρα πολύ περισσότερο μετά την πρώτη μέρα της δίκης. Θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θυμίζουμε ότι, ναι, ότι κατηγορούν, έχουν πολύ βαριές κατηγορίες για κακουργήματα. Όχι απλά είναι κακουργήματα, το κακούργημα ποικίλει. Ναι, ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία ο Νίκος Ματαράγκας και ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, εκτός από οπλοφορία, οπλοχρησία κτλ. Είναι ανθρωποκτονία ο Ματαράγκας και ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία ο Γιώργος Καλαϊτζίδης. Και διαβάζοντας το κατηγορητήριο εισαγγελέας καθώς άνοιγε η διαδικασία, έλεγε τι σημαίνει αυτή η ηθική αυτουργία, πως επίμονα και φορτικά ο Καλαϊτζίδης παρότρινε τον Νίκο Ματαράγκα να δολοφονήσει τον Αιγύπτιο που ήταν γνωστός ως Χαμπίμπι. Η δολοφονία αυτή συμβαίνει το 2016. Η αστυνομία κάνει την έρευνα, δεν βρίσκει στοιχεία και φαίνεται να περνάει στο αρχείο. 4 χρόνια μετά, με το γνωστό πρόσχημα των νέων στοιχείων, εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι, αυτό μαθαίνεται στην αρχή, που δείχνουν τους δύο συγκεκριμένους, τον Καλαϊτζή και τον Ματαράγκα, ως τους θύτες. Τον έναν ότι καρούσε τόλμα και τον άλλο ότι του είπε να το κάνει, να το πούμε πολύ απλά. Αυτό προξενεί ήδη ερωτηματικά, προκαλεί ερωτηματικά για το πώς χρησιμοποιείται η κυβέρνηση. Το λένε και οι ίδιοι. Είχε δώσει στη Λαμπρινή Θωμά μια συνέντευξη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, υπάρχει και στο YouTube, την επαναφέραμε και χθες, που το εξηγεί αυτό και το πώς, κατά την άποψή τους, συνδέεται με την κυβέρνηση που ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει ότι θα τελειώσουμε με το Ρουβίκονα και διάφορα άλλα. Στις 7 Ιουλίου τελειώνουμε το Ρουβίκονα και όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την, το κλίμα τρομολαγνίας, τρομοκρατίας που εξαπολύεται κάθε φορά που κάνει παρέμβαση ο Ρουβίκονας και διαβάζουμε για φωνικά τρικάκια και επιθέσεις και δεν ξέρω εγώ τι, που εμφανίζεται ακόμα και στις αναρτήσεις του Καλαϊτζίδη, που λέει και ο ίδιος ότι γράφει πράγματα που γράφει άλλος κόσμος στα προφίλ του, γράφει πολύ χειρότερα και τον τρέχουν για τις αναρτήσεις του ότι θεωρούνται διέγερση σε βία. Αλλά τώρα δεν έχουμε να κάνουμε καθόλου με την κατηγορία αυτή. Έχουμε να κάνουμε με κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Ναι, και οπότε θα περίμενε κανείς να δει με ποια στοιχεία. Οπότε διαβάζεις, δεν σου λέω τώρα ούτε τη συνέντευξη τύπου, ούτε το The Press Project, διαβάζεις, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ που έβγαλε προχθές η Καθημερινή. Mm-hmm. Και λέει, είναι δύο οι βασικοί μάρτυρες και ξεκινάς, διαβάζεις τι λένε οι βασικοί μάρτυρες και βλέπεις ότι η μία μάρτυρας δίνει στην ασφάλεια έμεση μαρτυρία. Δεν ήταν εκεί, δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά μεταφέρει αυτά που τις έχουν πει άλλοι. Οπότε το διαβάζεις αυτό και λες, παιδιά, αυτό δεν κολλάει. Ό,τι και να λέμε τώρα, αυτό και εδώ που το διαβάζω. Και βεβαίως η Καθημερινή έχει και το σχόλιο της Άννης Παπαρούσου, της δικηγόρου. Η Παπαρούσου και ο Παπαδάκης είναι, σας είναι γνωστοί αυτοί οι δικηγόροι, φαντάζομαι. Έχει το σχόλιο της που λέει ότι αυτά που λέει η μάρτυρας δεν συμπίπτουν με αυτά που λένε οι αυτόπτες. Οπότε ξεκινάει σήμερα η διαδικασία και αρχίζουμε με το εξής πάρα πολύ απλό που φαίνεται διαδικαστικό, αλλά δεν είναι. Έχουν εμφανιστεί 7 από τους 35 μάρτυρες και δεν έχουν κλητευθεί κανονικά, νομότυπα, 15 από τους μάρτυρες κατηγορίας. Mm-hmm. Οπότε γίνεται μια συζήτηση αν αυτός είναι λόγος αναβολής και τα λοιπά. Λέει ο Καλαϊτζίδης ότι εμείς θέλουμε να εκδικαστεί και να είναι οι μάρτυρες εδώ πέρα και λέει, αρχίζει ο πρόεδρος, με περίμενε, γιατί η Παπαρούσου πιο προσεκτικά εξηγεί στο δικαστήριο ότι κάποιοι μάρτυρες δεν θα προσέλθουν. Είναι επιλεγμένοι, είναι άγνωστης διαμονής, άγνωστης κατοικίας, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, τρεχαγύρευε τώρα. Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Και λέει, αυτό είναι κάτι που θα το συναντάμε μπροστά μας, γιατί έτσι είναι στημένη αυτή η υπόθεση. Τι θα πει ότι είναι έτσι στημένη αυτή η υπόθεση? Ότι πρακτικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουν πάρει συλληφθέντες μιας άλλης ανεξάρτητης υπόθεσης για ναρκωτικά, για διακίνηση και τους έχουν πιέσει να καταθέσουν εναντίον αυτών, παγιδεύοντας και υποδεικνύοντας αυτούς τους δύο κατηγορούμενους. Πού το ξέρουμε αυτό? Σήμερα είχαμε την κατάθεση της μίας από τους δύο βασικούς μάρτυρες, η οποία εμφανίζεται και λέει, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτε. Γιατί είστε εδώ? Δεν γνωρίζω τίποτε για την υπόθεση. Πώς έχετε εμπλακεί? Και εξηγεί η γυναίκα αυτή, η οποία ακούγονταν εντελώς στην υφάλεια τώρα, ότι έκανα χρήση ναρκωτικών, είχα καταδικαστεί για διακίνηση, έχω πληρώσει, έχω εκτίσει την ποινή μου γι' αυτό και αρχίζει και περιγράφει ότι της είπαν ότι θα την βοηθήσουν αν τους βοηθήσει. Επιμένει η Παπαρούση να μάθει τι θα πει να τους βοηθήσει. Να τους βοηθήσει να κάνουν τι? Τη σταματάει ο πρόεδρος. Λέει, έχει απαντηθεί 3 φορές αυτό. Μας είπε ότι δεν γνωρίζει. Αλλά αυτό είναι όλη η ουσία της υπόθεσης. Ναι, να κάνουν τι εννοώντας... Το είδα, ναι. Okay, την αναφορά έπαιξε και στην Επιτροπή Αλληλεγγύης, ότι να εξιχνιάσουν την υπόθεση ή να στηθεί η σκευωρία κατά του Ρουβίκονα. Ναι. Και το γνωστό που μας έχει πει μια άλλη δικηγόρος που ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, η Αντωνία Λεγάκη, ότι έχει στηθεί το σκηνικό στους διαδρόμους και μετά απλώς μετά έρχονται τα στοιχεία. Ακριβώς. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε η παραμικρή επιθυμία εξιχνίασης της υπόθεσης είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από αυτά που είπε μια αυτόπτης μάρτυρας, που λέει, τι ρωτάνε, εσείς πώς βρεθήκατε να εμπλέκεστε στην υπόθεση, ποιος σας αναζήτησε ως αυτόπτη μάρτυρα? Και λέει, εγώ πήγα. Λέει, ήταν εκεί δημοσιογράφοι, αστυνομία, εγώ πήγα. Δεν επιδίωξε η αστυνομία να μιλήσει με αυτόπτης μάρτυρας? Όχι. Η αστυνομία απέκλεισε τον χώρο. Θυμάστε που κάναμε την ίδια κουβέντα για τον Ζακ? Όχι, δεν απέκλεισε τον χώρο. Αυτοί είπε ότι είχαν μαζέψει τους κάλικες. Είπε ότι αυτή είπε στην αστυνομία ότι, ξέρετε, αυτό το που φάνε, επειδή γινόταν το εμπόριο εκεί πέρα καθημερινά, εκείνη υπέδειξε στην αστυνομία ότι, ξέρετε κάτι, αυτό το που φάνε που βλέπετε εδώ πέρα είναι το που φάνε του θύματος. Η αστυνομία διαφορούσε για όλα αυτά, γιατί το πολύ απλό γεγονός που υπονοείται σε όλα αυτά είναι ότι η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται να πατάξει το έγκλημα και δεν έχει τίποτε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών. Γι' αυτό και το είπε χιουμοριστικά ο Παπαδάκης στο δικαστήριο, αλλά έτσι είναι πολύ πικρό αστείο. Λέει, όχι, δεν υπήρχε ποτέ αστυνομία. Και έτσι λέει ο Παπαδάκης, άμα είχαν καμιά πορεία θα εμφανιζόταν αστυνομία. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα εκεί πέρα. Η γυναίκα αυτή που εξηγούσε ότι ουσιαστικά της υπαγόρευσαν την κατάθεση, δεν είπε μου υπαγόρευσαν την κατάθεση, μπορεί αυτό να ήταν, και, να ήταν πιο πολύπλοκο για τις ένομες συνέπειες για την ίδια, δεν έχω ιδέα, αλλά είπε ότι ναι, αυτά πρέπει να έχουν συμπληρωθεί, αποκλείται να τα έχω πει εγώ, γιατί ήταν ένα κατεβατό 5 σελίδων χωρίς καμία διευκρινιστική ερώτηση. Λέει ο Παπαδάκης, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να χειριστώ τέτοιες υποθέσεις, να χειριστώ, να μιλήσω με ανθρώπους, να μου δώσουν μαρτυρίες. Δεν είναι ποτέ δυνατόν τώρα ο άλλος ξαφνικά σαν χύμαρος. Και τώρα αυτή υπό την επίρρεια ναρκωτικών λιώμα συζητάμε ότι το έκανε αυτό και ότι μίλαγε και σταματημό δεν είχε και δεν χρειάστηκε καμία διευκρινιστική ερώτηση, αλλά έλεγε α, β, γ, δ, οργανωμένα και συγκροτημένα αυτά που θα τους επηρέαζαν. Κύριε παιδιά, αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα, είμαι εγώ στο δικαστήριο, εγώ ξέρετε τώρα μικρή πίστη έχω σε όλα αυτά, είσαι εισαγγελέας. Mm-hmm. Έχει ακουστεί αυτό το πράγμα, έχεις ακούσει την άλλη να λέει ότι τη ρωτάει Παπαδάκης, διαβάσατε την κατάθεσή σας πριν την υπογράψετε? Όχι. Δεν ήταν σε κατάσταση τώρα να κάνει τίποτε από αυτά. Και η ερωτήση της εισαγγελέως μετά από αυτό, δεν νιώθει να θίγεται η εικόνα της δικαιοσύνης? Δεν νιώθει ότι αυτό είναι πλήγμα στη δικαιοσύνη, στην οποία υποθέτω ότι πιστεύει εφόσον εργάζεται ως εισαγγελέας? Και οι ερωτήσεις της είναι, για πείτε μου όμως, δεν υπήρχε μια αντιπαλότητα ανάμεσα στους εμπόρους ναρκωτικών και το Vox? Δεν υπήρχε αυτό? Τι να σας πω, τις λέω. Καλό θα ήταν να υπήρχε γενικά. Δεν είναι κακό να έχεις αντιπαλότητα με εμπόρους ναρκωτικών. Υπήρχε και ένα σημείο που τις λέει αυτή και κάνα, δείχναν, απειλούσαν. Και ρωτάει η εισαγγελέας, απειλούσαν οι έμποροι? Και γελάει ο Ματαράκας, του κάνει παρατήρηση η έδρα, του λέει, σας παρακαλώ κύριε, δεν μπορείτε να γελάτε. Μα λέει, είναι ερώτηση αυτή τώρα, αν απειλούσαν οι έμποροι ναρκωτικών? Έμποροι ναρκωτικών, ξέρω εγώ τι θα κάνανε. Θα μοιράζανε λουλούδια. Είναι έμποροι ναρκωτικών, κάπως εξορισμού, ας πούμε, είναι απειλητικοί τύποι. Καλά, σε αυτήν την αντιπαλότητα έχει στηθεί το κατηγορητήριο, οπότε δεν είναι παράλογο να. Και για να εξηγήσω σε περίπτωση που δεν το έχετε παρακολουθήσει. Τα ίδια τα μέλη του Ουρβίκονα λένε ότι ο Καλετζίδης συγκεκριμένα είχε τραυματιστεί και βαριά από τους εμπόρους σε μια από τις παρεμβάσεις και ότι έχουν κάνει μια σειρά παρεμβάσεων, το οποίο ισχύει κατά του εμπορίου ναρκωτικών στην πλατεία Εξαρχείων. Γιατί καλή αστυνομοκρατία στα Εξάρχεια, αλλά κάπου ξέχασαν να ασχοληθούν με τα ναρκωτικά. Είναι αυτό που είχε καταγγείλει εκείνος ο κατοίκος Καλλιδρομίου, που λέει πήγαμε το. Στην κάμερα του κατήγγειλε ο άνθρωπος με τη φάτσα του. Πήγα, ανέβηκα στον αστυνομικό διευθυντή και μου είπε: έχουμε εντολή να πατάξουμε το πολιτικό έγκλημα στα Εξάρχεια. Τι θα ασχοληθούν τώρα με το εμπόριο? Θάνο, υπάρχει ερώτηση όμως. Και πάνω σε αυτήν την. Για να το κλείσω και θα πάμε σε ερωτήσεις. Και πάνω σε αυτήν την αντιπαλότητα, τύπου εσείς κάνατε πορείες κατά του εμπορίου ναρκωτικών στην πλατεία, εσάς είχαν χτυπήσει μία φορά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, νομίζω το 2014, το 2015, αυτή τη στιγμή δεν το έχω μπροστά μου, άρα εσείς είστε. Έχουμε πιάσει το κίνητρο, έχουμε πιάσει την ευκαιρία ως δικαιοσύνη τώρα, ως αυτή είναι η λειτουργία αυτή τη δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε πιάσει την πιθανότητα να βάλουμε στην τσιμπίδα του νόμου αυτά τα άτομα, τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε μετά. Αυτό δείχνει τώρα. Αν είμαι υπερβολικός, η υπόθεση αυτή δεν αφήνει καμία. Από την πρώτη μέρα δεν αφήνει καμία. Έτσι, όχι, είναι πολύ σοκαριστικό. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορούσε την υποτίθεται ουσιώδη μάρτυρα. Έτσι περιγράφεται, αυτή είναι. Έτσι αναφέρεται και σε αυτήν έχουν βασιστεί δηλαδή. Για να φτάσει. Αυτή είναι η εισαγγελέα, ναι. Έχουμε εδώ ότι θα μας πει τι έγινε. Και έτσι αναφέρεται και πρόσεξε τώρα. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έχει φτάσει στο ακροατήριο. Δεν θα μπορούσε, ρε παιδί, να τεθεί στο αρχείο. Πώς λέγονται. Η Λαμπρινή είχε κάνει τη συνέντευξη εν ώψη του ανακριτή τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο είναι η συνέντευξη του Καλατζίδη στο Press. Και παραπέφθηκα σε δίκη μετά από αυτό. Δηλαδή, ναι, κάπως δηλαδή, φτάσαμε εδώ πέρα. Τώρα έχει κρίνει το σύστημα ότι αυτή η υπόθεση είναι σοβαρή. Ακριβώς. Ναι, γιατί αυτό μπορείς να πεις ότι είναι. Μπορεί να κρίνει ο εισαγγελέας ότι είναι. Πώς το είναι, προφανώς ανυπόστατη. Δεν θυμάμαι. Η κατηγορία είναι μια νομική διατύπωση. Που σημαίνει ότι είναι μπούρδα. Ότι δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Λες ότι ο απέναντι μου έκανε μάγια, με στραβοκοίταζε και κρυολόγησα. Και κρίνει η δικαιοσύνη ότι αυτό δεν έχει νόημα να φτάσει στο ακροατήριο. Εδώ έχουν κρίνει ότι πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο. Οι κατηγορίες είναι αυτές που σας είπαμε και λέμε ότι τα στοιχεία είναι, εμφανίζεται η ουσιώδης μάρτυρας, η μία από τους δύο, και λέει με πίεσε η αστυνομία, δηλαδή μου είπε ότι θα με βοηθήσει, και στην πορεία φαίνεται ότι η λίστα αυτών των μαρτύρων κατηγορίας προέρχεται από τις συλλήψεις που έγιναν εκείνη τη μέρα. Τη μία μέρα συλλαμβάνονται και την άλλη μέρα στρέφονται εναντίον του Καλαϊτζίδη και του Ματαράγκα, λέγοντας ότι να αυτοί είναι, χωρίς να εμπλέκονται διαφορετικά στην υπόθεση. Όποιος πιστεύει ότι είναι υπερβολική η υπόνοια για το αν αυτό το να βοηθήσει στις αρχές σημαίνει όχι την εξιχνίαση ενός εγκλήματος, είναι δουλειά της αστυνομίας, και όντως θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει έρευνες για αυτό την κατεύθυνση, δεν είπε κανένας το αντίθετο, αλλά στο να στοχοποιηθούν δύο πολύ γνωστοί άνθρωποι, δηλαδή με τη βοήθεια των καναλιών, ο Γκρουβίκο να σε γίνει ο νούμερο ένα δημόσιος κίνδυνος. Συσσαγωγικά προφανώς. Όποιος λοιπόν το πιστεύει, έχει αυτή την καλόπιστη. Διότι, εντάξει, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Η υπόθεση του Ινδιάνου είναι ενδεικτική. Στην υπόθεση του Ινδιάνου, αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι ήθελαν ενόχους από την άμεσα ανθρώπους να κλείσουν μέσα μετά την επίθεση των αστυνομικών στη Νέα Σμύρνη, και βρέθηκε ένας φοβερός και τρομερός τύπος που είχε αντιδικία, νομίζω συγγενική, με τον Ινδιάνο, που δεν έχει καμία σχέση με Ινδιάνο. Το Ινδιάνος είναι, για να συνεννοούμαστε, το δώσα στα ΜΜΕ για να φαίνεται πιο απειλητικός το Ινδιάνος, και να κυκλοφορούν διάλογοι στα κανάλια βγαλμένα από τις οικογενειακές ιστορίες, αν πας για επεισόδια, ναι. Αν πειράξεις αστυνομικό, θα σε δώσω. Τέτοια πράγματα. Όλος να αλλάζει 10 φορές η καταθέση του. Μία το έκανα, μία δεν το έκανα, μία με πίεσαν, μία δεν με πίεσαν. Και όλος θα περνάει 7 μήνες στη φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ο Όμηρος, ο φίλος του Άρη Παπαζαχαρουδάκη, είναι ακόμα μέσα. Με με κοπτοραπτική σε τηλεφωνικές συνομιλίες που λέει κάτι και υποθέτουν άλλα 10 πράγματα μετά από αυτό που λέει. Σε γενικές γραμμές πάντως, να πούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο, δεν προκύπτει μόνο από αυτή την κατάθεση. Δηλαδή, συζητάμε τώρα ότι και η αυτόπτης μάρτυρας, αυτό που έλεγε, ουσιαστικά αποδομεί το κατηγορητήριο. Έχει να κάνει με την εμφάνιση, με το σωματότυπο, με ό,τι δηλαδή έχει υποθεί που θα μπορούσε, με το ότι δεν φαινόταν το πρόσωπο, δεν ήταν μισή η κουκούλα όπως λέγανε, οπότε δεν φαινόταν το πρόσωπο, και μάλιστα λέει και σε κάποια στιγμή... Δεν ξέρει που είναι το Vox. Αναφέρθηκε ότι... Δεν είχε καμία επαφή. Και προφανώς, δηλαδή, η σχέση της με τον κόσμο των ναρκωτικών δεν ήταν από την... Δεν είχε σχέση με τα εξάρχεια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία θα πρέπει να κινητοποιήσει λίγο περισσότερο κόσμο από ό,τι ήδη κινητοποιεί. Καταλαβαίνω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σχέση που έχει κανείς με τον Ρουβίκονα. Γιατί ο Ρουβίκονας είναι μια ισχυρή παρουσία επικοινωνιακά. Με κάποιον τρόπο έχει αναχθεί σε τηλεοπτικός αντιήρωας της εποχής μας. Δηλαδή τα κανάλια έχουν μια τρομερή αιμονή στο να συζητάνε για τον Ρουβίκονα. Πώς μας το γράψετε εδώ πέρα. Μήπως... Σβρέτινα. Συγγνώμη όμως αν επιτέθηκαν στους αρκέμπορους με τρικάκια. Έχουμε όλες αυτές τις δραματικές αναφορές στη δράση του Ρουβίκονα, και ενώ μπορεί ο κόσμος της αριστεράς να μην χάφτει αυτό το παραμύθι τώρα με τις καταδρομικές επιθέσεις που στην πραγματικότητα είναι χαρτάκια ή μπογιές, μπορεί να μην συμπαθεί το Ρουβίκονα ή τη δράση του. Αλλά ελπίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα πρόκειται για κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Δεν μας ρωτάει κανείς τώρα ποιον συμπαθούμε και ποιον δεν συμπαθούμε. Είναι άσχετο. Καλά, θα δεις κανένα τρικάκι ως τεκμήριο της αντιπαλότητας που προσπαθεί να θεμελιώσει η εισαγγελέα και θα γελάτε όλοι μαζί μέσα. Εντάξει, παιδί μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι το να πεις έξω είναι αρκέμποροι, ξέρω εγώ, θα έπρεπε να το λέει και η αστυνομία. Γενικά θα έπρεπε να το λέμε όλοι. Έξω είναι αρκέμποροι, λες. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή για να καταδικαστείς για φόνο πρέπει και να τον έχεις κάνει και να φαίνεται ότι τον έχεις κάνει. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι τον έχεις κάνει. Εντάξει, έχουμε μια αντίστροφη διαδικασία δυστυχώς σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Υπόθεση, εγώ το συνδέω με άλλες υποθέσεις, λέγεσαι την προσωπική σου εμπειρία από σήμερα. Υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, 19 χρόνια, με βάση μια κλοπή στον ΟΠΑΠ, είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί, ας πούμε, είχαμε το φοβερό σημείο που μας το μετέφερε η δικηγόρος του, ότι τα γυλαίκα της σχολής του. Τα γυλαίκα, ναι, καταλαβαίνετε, ναι, ναι, σε μια σχολή κουνγκφού που ο άλλος έχει τα προστατευτικά, θεωρήθηκαν αλεξίσφαιρα. Και να έχεις τώρα τη δικηγόρο να λέει: παιδιά, εδώ είναι οι άνδρες των. Ελάτε να τα συγκρίνουμε, ξέρω δείτε, εγώ. Ναι. Θέλετε να συγκρίνουμε τα γυλαίκα στο γυμναστήριο του Σταθόπουλου με τα γυλαίκα των όποια που τους έχετε εδώ πέρα μπροστά. Ναι. Ναι. Μας αναφέρετε παραδείγματα, λέτε εδώ πέρα την Ιριάννα, λέγαμε το Θεοφύλου. Εντάξει, μπορούμε να αναφέρουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, κυρίως ότι παρά τον ευτελισμό της διαδικασίας και την το βαθμό στον οποίο εκτίθεται η δικαιοσύνη με το να βλέπεις πόσο διάτρητη είναι αυτή η κατηγορία, τίποτα δεν εγγυάται ότι οι άνθρωποι αυτοί θα τη γλιτώσουν. Όχι. Τίποτα δεν εγγυάται ότι θα συμβεί αυτό. Δηλαδή η εμπειρία μας λέει ότι μπορεί και ναι, αλλά μπορεί και όχι. Αυτό μας λέει η εμπειρία μας. Δεν είναι απίθανο με αυτά τα τρελά τώρα που ακούγονται οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν στη φυλακή. Και εγώ νομίζω ότι ενώ συμμερίζομαι το αμυντικό αίτημα να αθωωθούν οι κατηγορούμενοι, απ' την άλλη μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ περίεργο να μην ρωτάμε, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή είναι κάποιοι στην αστυνομία που είχαν ανθρώπους που είχαν συλληφθεί για άλλη υπόθεση, το απλούστατο που είπε Παπαρούσου, ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Παίρνεις κατάθεση από τον άλλον που είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Θα έπαιρνες, ξέρω εγώ, από κάποιον μεθυσμένο. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει μια προϋπόθεση διάβγειας, νυφαλιότητας για να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ λογικό να ρωτάς και ποιος το κάνει αυτό ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός που θεώρησε φυσιολογικό ότι παίρνεις αυτή τη γυναίκα που έχει συλληφθεί για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, η οποία είναι χάλια, είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών, και τη βάζεις για να στήσεις μια κατηγορία έναντι κάποιου άλλου, χωρίς να είναι εκεί, χωρίς να έχει δει τίποτα. Δηλαδή και να στήσεις ένα ψευδομάρτυρα, πας στο διάολο, κάπως πρέπει να το κάνεις, αλλά εδώ πέρα τι θα κάνει, πόσο μακριά θα πάει αυτό. Βγάζεις την άλλη που τότε δεν μπορούσε να μιλήσει και την έχουν βάλει να έχει κάνει 5 σελίδες κατάθεση. Υπάρχουν όντως 2 αιτήματα και έχεις πάρα πολύ δίκιο. Το ένα είναι το αμυντικό. Δηλαδή έχεις και έχουμε πάρα πολλές δίκες αυτό το διάστημα, γιατί σειρά υποθέσεων της περασμένης περίοδου, της περίοδου Χρυσογοήδη, 19-20 και με πανδημία μέσα, δηλαδή τα πρώτα του αστυνομικού ξύλου, του δόγμος και τάξη, και μετά οι διαδηλώσεις μες στην πανδημία, λόγω της επαναλειτουργίας των δικαστήριων φτάνουν σταδιακά στο ακροατήριο. Οπότε έχεις τώρα υπόθεση Γούλα χθες. Ο Ρουβίκονας είναι άλλο, έτυχε χρονικά, αλλά και πάλι και αυτό επειδή ήταν η παύση στα δικαστήρια δεν είχε φτάσει. Οικογένεια Κατή. Σήμερα. Σήμερα. Συλληφθέντες Πολυτεχνείου 2019. Είχαμε βγάλει ένα βίντεο τότε που έδειχνε πολύ ξεκάθαρα το τι συνέβη για μία από αυτές τις παρέες. Συλληφθέντες Πολυτεχνείου 2020. Συλληφθέντες Πολυτεχνείου 2020 στην Αθήνα. Συλληφθέντες Πολυτεχνείου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Συλληφθέντες Πολυτεχνείου στα Σεπόλια. Έχεις όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχες στο παρελθόν για την υπόθεση ΑΣΟΕ που αθώθηκαν πανηγυρικά. Την υπόθεση του. Τότε με το ξύλο την ημέρα του περιορισμού των διαδηλώσεων, που πέρασε ο νόμος περιορισμού των διαδηλώσεων, που είναι τα μηχανάκια εκεί πέρα και πέφτουν πάνω στο πλήθος. Έχεις όλα αυτά τα πράγματα και σιγά σιγά καταλαβαίνεις και βλέπεις πράγματα. Δηλαδή έρχεται το ένα χαστούκι και μετά το άλλο. Το αμυντικό αίτημα προφανώς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αθωωθούν. Το πιο επιθετικό αίτημα και στοιχειώδες όμως είναι αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος. Ποιος τα κάνει αυτά? Όνομα δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιος που συμπληρώνει μία κατάθεση. Αν αποδειχθεί ότι αυτή η κατάθεση έχει συμπληρωθεί, ή τέλος πάντων μετά τελειώνει η δίκη, αθώνεται ο Καλατζίδης και ο Ματαράγκας. Μετά δεν πρέπει να ξεκινάει μια διαδικασία που να λέει: κάτσε, παιδιά, τι έγινε εκεί. Καταγγέλθηκε αυτό. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος χρησιμοποιεί έτσι ανώνυμα τηλεφωνήματα και σέρνει ανθρώπους σε δίκαιο, όπως κάνει, που το δέχεται η αντιτρομοκρατική, η μόνη υπηρεσία που δεν έχει αναγνώριση κλήσης? Ναι. Ποιος συλλαμβάνει ανθρώπους στο σωρό και γιατί τους φορτώνονται τόσες κατηγορίες και είναι σύστημα? Σε σημείο που το βλέπουν οι εισαγγελείς και εντάξει, βγάζουν και 2-3. Ότι έπιασα αυτόν, αυτόν και αυτόν και πετούσανε μολότοφ σε άλλο σημείο. Και μετά πρέπει να τρέχουμε, να ψάχνουν οι άνθρωποι βίντεο να δικαιολογήσουν ότι επειδή βρέθηκαν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, τη σωστή στιγμή. Και είναι όλα αυτά. Ναι. Χθες, ας πούμε, ήταν ο Γούλας. Αθώθηκε ο Λάμπρος Γούλας. Να πω κάτι πριν να πάμε στο Γούλα. Για μένα, προφανώς υπάρχει ένα σοκ κάθε φορά που η αστυνομία το κάνει αυτό. Και λες τώρα εντάξει, εδώ οι άνθρωποι βασανίζουν. Πού θα κολώσουν, δηλαδή να στήσουν ένα κατηγορητήριο, σιγά τα αυγά. Αλλά είναι ένα διαφορετικού τύπου σοκ όταν αυτά λέγονται και μέσα στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν είναι ότι συμβαίνει σε κάποια σκοτεινή αίθουσα, είναι ότι έχεις την άλλη που κάθεται εκεί πέρα και λέει: δεν διάβασα, ήμουν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Έχεις τον συνήγορο να λέει ότι, δηλαδή τι συζητάμε τώρα, ότι είχαμε την άλλη που κρινόταν η προφυλάκησή της, αυτό είναι. Ήταν την επόμενη μέρα. Αυτό είπε ο Παπαδάκης. Την προηγούμενη μέρα είχε συλληφθεί, κρινόταν ουσιαστικά η προφυλάκησή της και της λένε: αν πεις αυτά, θα σε βοηθήσουμε. Αυτό την ώρα που λέγεται μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου θα έπρεπε να αποκτά μια λίγο διαφορετική βαρύτητα. Και όπως το λέμε πολλές φορές, άλλο πράγμα να το λες στο chat, άλλο πράγμα να το λες στο μικρόφωνο, άλλο πράγμα να το λες στο καφενείο, στο μπάνιο σου, στην ταβέρνα ή όπου θέλει κανείς, και άλλο πράγμα η στιγμή κατά την οποία αυτό λέγεται με την τεκμηρίωση και το βάρος του να πιστοποιείται μέσα σε ένα επίσημο πλαίσιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Άλλο η γενική διαπίστωση, η δικαιοσύνη είναι σάπια, και άλλο ότι σήμερα το πρωί έγινε μια δίκαιο που κάποιος δικάζεται για φόνο και η κατηγορία είναι μια που την είχε πιάσει η αστυνομία για ναρκωτικά και της είπε πες ότι το έκανε αυτός και έτσι οδηγείται ένας άνθρωπος στο δικαστήριο. Αυτά. Εγώ δεν θα το πήγαινα ακριβώς στη δικαιοσύνη. Δηλαδή πάρα πολλοί δικαστικοί λειτουργοί φαίνεται να λειτουργούν με μια κάποια μονομέρεια. Υπάρχουν και άλλοι δικαστικοί λειτουργοί που κάθε τόσο κάνουν κάτι και τους αποθεώνουμε. Η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι ενιαίο. Η δικαιοσύνη είναι η λειτουργή της. Η δημοσιογραφία είναι το ίδιο. Η ισορροπία μπορεί να είναι καλή, μπορεί να μην είναι καλή. Οπότε να μην τσουβαλιάζουμε. Το ζήτημα βέβαια πριν από αυτό, πριν αρχίσουμε να λέμε η δικαιοσύνη, είναι το τι γίνεται στους μηχανισμούς που φτάνουν τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, στη συντριπτική πλειοψηφία, αν βγάλεις υποθέσεις που τις ξέρουμε, όπως του Σταθόπουλου, της Ιριάννας, μέχρι ένα σημείο, και του Θεοφίλου κλπ., πολύ σοβαρές υποθέσεις, αλλά αυτές οι συλλήψεις, όχι το ένα, όχι το άλλο, πέφτουν οι κατηγορίες, μετά καταραίουν σαν τραπουλόχαρτο εν ώψη του ακροατηρίου. Όλο το ζήτημα ξεκινάει από πίσω. Ξεκινάει από τους μηχανισμούς με τους οποίους κατασκευάζονται και στοχοποιούνται ένοχοι. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου. Ναι. Και για να πω και για το θέμα του Γούλα, ας πούμε. Γίνεται η δίκη. Χθες ομόφωνα αθώος ο Λάμπρος Γούλας. Ο Λάμπρος Γούλας τον είχαν πιάσει εκεί πέρα σε ένα καφενείο στα Εξάρχεια. Είναι και αυτός μέλος του Ρουβίκονα, έτσι ήταν. Έτσι ήταν γνωστός έτσι στις αρχές. Τον πιάσαν, τον ξυλοφόρτωσαν, τον πήγαν στο ωραίο το γκαράζ της Μπουμπουλίνας που είχαμε ασχοληθεί, που μετά πήγανε και άλλους σε επόμενες συγκεντρώσεις και μετά κάπου σταματήσαμε να έχουμε αναφορές, μάλλον γιατί άρχισαν να βγαίνουν τα δημοσιεύματα για τον γκαράζ της Μπουμπουλίνας, που είναι και το συμβολικό ότι είναι στην Μπουμπουλίνας, εκεί απέναντι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρχε κοινό που είχε μείνει, το είχε γράψει η Μαρία Λούκα, την πρώτη που είχε βγάλει τη μαρτυρία για το στα Εξάρχεια έχουμε χούντα, ρε το κατάλαβες. Υπήρχε για κακοποίηση τέλος πάντων κλπ. Βασανιστήρια. Ξύλο, βασανιστήρια. Ναι, κολεστήρια της ATSA ήταν η Μπουμπουλίνα, εξού και το βιβλίο της Αρσένη, το Μπουμπουλίνας 18. Ναι. Και το είχε καταγγείλει ο δικηγόρος του, το είχε καταγγείλει η Διεθνής Αμνηστία. Με ανάρτησή της, ζητώντας από τις ελληνικές αρχές να κάνουν έρευνα για την υπόθεση. Υπόθεση μετά από δύο χρόνια, έφτασε στο ακροατήριο, αθώθηκε. Η πλευρά του Γούλα λέει ότι κατατέθηκαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τον βασανισμό του από τους αστυνομικούς. Ας πούμε, την ίδια μέρα πήγε σε ιατροδικαστή. Όλα αυτά κατατέθηκαν και επειδή μιλούσα με την δικηγόρα σας, κύριε Παπαρούσου είναι πάλι, της έκανα την ερώτηση για το... Δεν είχε πάει να καταθέσει από ιδεολογικής άποψης ο Γούλας στο εσωτερικό υποθέσεων για τον βασανισμό, αλλά μου έβαλε το πολύ απλό ζήτημα ότι είχε διαταχθεί μια έρευνα όταν βγήκε η υπόθεση στο προσκήνιο και επίσης όλα αυτά είναι αυτεπάγγελτα. Το παίρνεις εκεί πέρα και λες, ωραία, αυτός που κατήγγειλε αυτό αθώθηκε. Το πάμε παρακάτω ή απλώς, εντάξει, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, για τα 2 χρόνια που πέρασες διωκόμενος και για το ξύλο που έφαγες, τον κλείνουμε το φάκελο και να είσαι και ευχαριστημένος που αθώθηκες. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Τα ίδια και στην υπόθεση της οικογένειας Κατή. Το έγραψε ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης στο τελευταίο, το ρεπορτάζ που βγάλαμε και το νέο βίντεο. Λέει, καταγγέλουμε, η Λεγάκη, καταγγέλουμε κακουργήματα και όποιος εισαγγελέας θέλει, είμαστε εδώ να συνεχίσουμε. Είναι αυτεπάγγελτα. Αυτό είναι. Εκεί έρχεται το δεύτερο αίτημα. Τι που θα πληρώσει κανείς που βασανίζονται είτε κυριολεκτικά, είτε. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, γιατί ήταν και ανασκόπηση. Μεταφορικά, θα μου επιτρέψει να το χρησιμοποιήσω μεταφορικά. Γιατί υπάρχει οικονομικό κόστος, υπάρχει το άγχος, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, δεν είναι απλό. Δικηγορικά έξοδα, σκεφτείτε το. Θα πληρώσει κάποιος γι' αυτό. Μπα. Γιατί δεν είναι έτοιμα να πληρώσει κάποιος γι' αυτό. Ο Αναστάσης διάβασε το καλοκαίρι του Μπουλίνας 18. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ένα μέρος αυτών που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να ξανασυζητήσουμε όχι μόνο την ατζέντα της δεξίας. Δηλαδή υπάρχει μια ατζέντα για την εγκληματικότητα, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, αυτά στα οποία απαντάμε και προσπαθούμε να απαντάμε τεκμηριωμένα, αλλά απαντάμε. Και κάποια στιγμή πρέπει να ζήσουμε και εμείς αυτή την περίφημη ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που θα μπορούμε να θέτουμε εμείς τα ζητήματα και θα μπορεί να είναι ένα κεντρικό ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί συμβαίνει ένα δικαστικό σκάνδαλο και δεν σκανδαλίζεται κανείς? Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Επίσης, γιατί σοκαριζόμαστε εμείς? Δηλαδή, εσύ δεν σε εκπλήσει κιόλας σε όλη φάση? Ναι, είσαι τέτοιος. Είμαι τέτοιος. Δηλαδή, σοκαριζόμαστε εμείς που υπάρχει μια αμφιθυμία προς τη δικαιοσύνη και τους μηχανισμούς κλπ. Αμφιθυμία για κάποιους, απόρριψη για άλλους κλπ. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε. Δεν ανάγκη να συμφωνούμε, δεν ανάγκη να συμφωνούμε απόλυτα. Μπορεί και να διαφωνούμε. Με πολιτική δράση, ομάδων και συλλογικοτήτων, είτε της αριστεράς είτε της αναρχίας, και όλοι αυτοί που μας τα ζαλίζουν για την αστική δημοκρατία και το μεγαλείο της αστικής δημοκρατίας και τη δικαιοσύνη κλπ. Τίποτα, δεν τους νοιάζει. Ο δικός μου, όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να αμφισβητήσουμε την ειλικρίνεια όλων αυτών που μιλούν για την αγάπη τους για την αστική δημοκρατία. Λοιπόν, δεν τη λένε έτσι, αλλά τέλος πάντων, ό,τι διάλογα πάνε και αυτοί. Ναι, η φιλελεύθερη δημοκρατία που προτάσει. Είναι η δικαιοσύνη είναι παρατέταρτο. Τι να πω τώρα, το φωτισμό, ας πούμε. Είναι βασικό, θεωρείται βασικό στοιχείο μιας σωστής πολιτείας. Και νωρίτερα, αλλά μετά το ξαναβρήκαμε στο διαφωτισμό. Δεν έχουν περάσει διαφωτισμό αυτοί, δεν μας λένε συνέχεια πόσο διαφωτίστηκαν. Ναι, καλά τώρα, εντάξει. Εντάξει. Είναι αργά για διάλειμμα, Θάνο. Κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι μόνο για να αλλάξουμε θέμα. Τα είπαμε τώρα όλα μαζί, έχει μια αξία. Γιατί είναι, όντως είναι πολλές οι υποθέσεις και θα βρεθούμε όχι να λέμε τα ίδια, αλλά μονίμως σε αυτό το κομμάτι. Α, αθώθηκαν. Μια χαρά, δικαίωση, πανηγύρια. Ωραία, και μετά σειρά ο επόμενος. Και εγώ χαίρομαι, αλλά πρέπει να βάλεις και αυτή την. Αλλά γενικά τρώμε πολύ ξύλο, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, διάλειμμα. Out to revive us again. Well, I went to a house and I knocked on the door. The lady said, bum bum, you've been here before. Hallelujah, I'm a bum. Hallelujah, bum again. Hallelujah, give us a hand out to revive us again. Oh, why don't you work like other men do? How can I work when the skies are so blue? Hallelujah, I'm a bum. Hallelujah, bum again. Hallelujah, give us a hand out to revive us again. springtime has come, we're just out of jail, without any money, without any bail. Hallelujah, I'm a bum, hallelujah, born again, hallelujah, give us a hand out to revive us again. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με καλές ειδήσεις. Κρίθηκε παράνομη η απεργία των εκπαιδευτικών. Ξανά. Το βγήκε η απόφαση του εφετείου. Λόγω αυτής της εκκρεμότητας οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν έξω από το εφετείο στην αρχή της κινητοποίησης τους τη Δευτέρα, δεν κρίθηκε καταχρηστική. Πρόστιμο 3.000 σε ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, την ΟΗΕΛΕ και την ΠΟΣΕΠΕΑ, σε περίπτωση παραβίασης απόφασης. Τώρα πώς, τι εννοούμε δηλαδή. Δεν κρίθηκε καταχρηστική η απεργία που το ζητούσε επιπλέον. Και αμέσως ήθελε να κρίθηκε και καταχρηστική εκεί. Σας άξιζε. Θα έχει σκυλιάσει και ραμαίος, και φαίνεται ήδη αυστηρή και όταν δεν έχει σκυλιάσει. Πάντα φαίνεται κάπως αυστηρή και ραμαίος, έτσι δεν είναι? Είναι αυτή που σε εξετάζει, ιδίως άμα σε δει να κοκκινίζεις εκεί πέρα, να πας να κρυφτείς πίσω από τον μπροστινό σου, λέει ο πουλής να πει μάθημα. Το έχει λίγο αυτό η κεραμαίος. Οπότε τώρα που την έχουμε εκνευρίσει κιόλας. Ναι. Έβγαλε σχετική ανακοίνωση η ΟΗΕΛΕ, λέγοντας ότι η διαδικασία θύμισε σκοτεινές εποχές από τη χώρα. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό το θέμα, την άλλη φορά με τις απεργίες, το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό με το 50%. Συγγνώμη που θα δυσαρεστήσω εδώ τους φίλους και φίλες ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Και το προχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπήρχε το ζήτημα της να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία και πώς είναι δυνατόν να είναι με κάτω από το 50% η συμμετοχή και να αποφασίζει τα απεργίες κλπ. Και τώρα έχεις το 95% του κλάδου να αντιτίθεται στην αξιολόγηση. 70% να συμμετέχει στην απεργία και η απεργία κρίνεται παράνομη. Δηλαδή, μεταφέρω το goal post εκεί που μου βολεύει. Πάω το τέρμα πιο πίσω. Α, τώρα είναι θέμα κοινωνικού έργου. Δεν, κάτι τέτοια ήταν στην απόφαση, όπως βγήκε από το σκεπτικό. Η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική ευθύνη κλπ. Συν το φοβερό της κεραμαίως ότι εντάξει, μπορείτε να απεργήσετε, αλλά όχι σε απόφαση που έχει απέναντι σε νόμο που έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να απεργούσατε το καλοκαίρι που το πέρασα. Α, ήταν κλειστά τα σχολεία το καλοκαίρι που το πέρασα. Κρίμα! Κοίτα να δεις σύμπτωση, κοίτα να δεις τον χρόνο. Δίκιο. Δηλαδή μπορείτε να απεργήσετε απέναντι σε μια δήλωση, σε συνέντευξη. Mm-hmm. Μπορείτε να απεργήσετε απέναντι σε ένα συνέδριο στο οποίο έχει εκφράσει μια γνώμη ο υπουργός. Τόσες ευκαιρίες υπάρχουν για να απεργήσετε. Ή να απεργήσετε σε κάτι με το οποίο συμφωνείτε. Αλλά όχι τώρα να ψηφίζουμε ένα νόμο και μετά εσείς να απεργείτε για να καταργηθεί. Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Εντάξει, ο Τζβάλιν βλέπει τη θετική πλευρά της υπόθεσης. Στο chat, αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Τζίμερος έλεγε να μπουν όλοι απεργοί φυλακή. Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για μια περίεργη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Κάποιο είδους επαγγελματικό βίτσιο που με έπιασε και εμφανίστηκε μπροστά μου ένα βίντεο που ο Τζίμερος τον έχουν καλέσει να μιλήσει για τη συνεργασία του με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Για τη συνεργασία του με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Παιδιά, δεν φαντάστε. Δηλαδή, τέτοιο. Να πεις ότι ο Κρανιδιώτης είχε κάποια εξουσία. Να καταλάβω τα πολλά κοπλιμέντα που του λέει ο Τζίμερς. Αλλά ο Τζίμερς είναι λίγο σε φάση, okay, αυτόν έχω, αυτός με ανέχεται, θα πω εδώ πόσο λογικός είναι, πόσο μετριοπαθείς θέσεις έχει, το πόσο καταλαβαίνει όλα τα ζητήματα. Μιλάμε για άνθρωπο που θέλει να βομβαρδίσει στην Αλβανία εντωμεταξύ. Αυτή είναι μια παρέκβαση τώρα που κάνω. Απλώς είδα προχθές το βίντεο και το έστειλα στον Κωνσταντίνο και ήταν πολύ κρίμα που δεν το βάλαμε στην ελληνική δεξιά. Βγήκε μετά το επεισόδιο, δεν έφτεξε το ερευνητικό μας ταλέντο. Αλλά σας υποσχόμαστε ότι μια τέτοια έτσι πιο κλειστή συζήτηση, τύπου τα λένε μεταξύ τους, θα χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Υπάρχουν τέτοια χρυσάφια στο διαδίκτυο. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έπρεπε. Παράνομοι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα και οι άνθρωποι, δηλαδή μιλούσαν. Η Νεκταρία Ψαράκη, εγώ Κρυεμπάρδη, τους ρωτούσαν στα μούτρα, το ξέρετε ότι είστε παράνομοι. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε, εμείς τους κυνηγάμε τους τεμπέληδες. Να ξέρετε. Και απαντούσαν γελώντας οι άνθρωποι και παράνομοι. Είμαι και καταχρηστική. Είμαι, απαντούσε μια κυρία. Για τα παιδιά μας γίνεται αυτό και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα με αυτό. Όλο αυτό. Ωραίο ήταν όταν απαντούσαν και περήφανα. Θα είμαστε παράνομοι. Θα είμαστε παράνομοι. Αυτή ήταν ξαφνικά μια εξέγερση πολιτικής ανυπακοής. Ναι, είμαστε παράνομοι. Καλά κάνουμε. Έτσι γουστάρουμε. Που το χειρώσουν. Τέλεια ένα σκόψη, να διακόψουμε για αυτό το σχόλιο επίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Αυτά είναι σχόλια που θέλουμε να ακούγονται. Δεχόμαστε πιέσεις, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά. Τι πιέσεις? Πιέσεις για την παραγωγικότητα, η νόρμα στο εργοστάσιο. Α, ναι. Πόσες βίδες θα βιδώνουμε κάθε μέρα, εντάξει. Πόσες ανασκοπήσεις έκανε σήμερα. Έτσι είναι αυτά. Πόσες ανασκοπήσεις έκανε σήμερα. Έχει τελειώσει η εβδομάδα, πόσες ανασκοπήσεις έκανε. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνω, παιδιά. Να τη δείτε την ανασκόψη. Δεν θέλω τώρα. Καθημερινή θα δείτε το Σαββατοκύριακο. Να τη δείτε την ανασκόψη. Θα μάθετε πληροφορίες που δεν ξέρατε για τον Αυστριακό καγκελάριο της καρδιάς μας και κάποια που ξέρατε, είχατε ξεχάσει, κάποια καινούρια για τον Έλληνα καγκελάριο της καρδιάς μας. Πείτε και άλλα κοπλιμέντα και θα το κλείσουν μέσα στο στούντιο με instant noodles. Θα τον κλείσουν μάλλον, εννοεί. Τα instant noodles είναι αυτά, τα βάζεις ξέρω εγώ ένα λεπτό και γίνονται για να έχεις να τρως. Ναι. Πολύ ωραία. Βολεύει, παιδιά, το στούντιο πάρα πολύ. Όσοι και όσες έχετε έρθει, ξέρετε ότι κλείνεις μια πόρτα από εδώ, μια πόρτα από εκεί, κλειδώνεις και απ' έξω. Δεν βγαίνεις από εδώ, δεν γυρίσεις 5 επεισόδια. Τι θέλουμε τώρα? Προσφέρουμε, παιδιά, προσφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε άλλη χαρά, δεν έχουμε στη ζωή από το να ικανοποιούμε εσάς. Να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, να γράφει στα σχόλια το κοντό του, το μακρύ του. Τι άλλο θέλουμε εμείς? Να ικανοποιήσουμε τους σχολιαστές στο YouTube. Άλλος θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Άλλος θέλει να πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Εμείς θέλουμε να ικανοποιούμε τους σχολιαστές μας στο YouTube. Νάτος. Όχι τρίτες ανασκόψεις, ρε παιδιά. Βγάζει ο Ζάρας, βγάζει ο Μουλαράς, βγάζετε κι εσείς και όλη την άλλη τη βδομάδα είμαστε ρέστι να ούμε. Πότε είναι? Τετάρτη δεν βγαίνει ο Ζαραλίκος και Δευτέρα ο Μουλαράς? Ή δεν θυμάμαι τίποτα σωστά? Δεν θυμάμαι. Έχω την αίσθηση ότι ο Ζαραλίκος είναι Τρίτη. Εντάξει, ρε, το σενάριο απλώς να δεις την επόμενη μέρα κάποιον άλλον, όχι την ανασκόψη. παιδιά. Υπάρχει ή νιώθετε μία. Είμαστε τόσο κακοί μαζί σας και νιώθετε μία θέληση ότι πρέπει να τελειώσω τα καθήκοντά μου για σήμερα και μετά θα πω για ύπνο. Το καταλαβαίνουμε, παιδιά, γιατί όταν βγαίνει η ασκόπηση δεν μπορείς να μην τη δεις. Είναι σαν γλυκό στο ψυγείο. Δεν μπορείς. Αργά ή γρήγορα θα φτάσεις εκεί πέρα. Ναι. Έχουμε και κοινωνικό έργο στην ανασκόπηση. Ήθελα να το πω αυτό το σχόλιο. Το έχουμε ποστάρει ακόμα. Για πες. Μας έγραψε τύπος ότι ανακάλυψε λόγω του επεισοδίου Ελληνική Δεξιά ότι ήταν η ίδια σειρά με το Βορύδι. Γράφαμε. Είχαμε πάρει το απόσπασμα εκεί πέρα από το βιογραφικό του Βορύδι που για κάποιον λόγο λέει με ποια σειρά μπήκε στο στρατό και πού υπηρέτησε. Το οποίο είναι λίγο παράλογο. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ, μερικές φορές οι εθνικώς υπερήφανοι γράφουν στο βιογραφικό τους για το στρατό. Δεν μπορούσε το βιογραφικό του Βορύδι να ξεκινάει στις 45 του, μπήκα στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Συγγνώμη, αλλά είναι μια σκοτεινή περίοδος. Τα προηγούμενα 30 Εντάξει, χρόνια. Έτσι κάνει πάντως. Ναι. Έχει, απλώς έχει το στρατό και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Και το Λύκειο. Λέει, ήμουνα νηπιαγωγείο στα Ειδονάκια, δημοτικό, τέταρτο δημοτικό, ξέρω εγώ που θα ήταν. Και μετά λέει και φαντάρος που έχει πάει, και μετά έχει ένα κενό, μια 15ετία που ήταν το ελληνικό μέτωπο. Μόκο τσίου τσίου κοκοκό. Και μετά Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Και Λάος αναφέρει. Ούτε καν. Όχι. Ήμουν ο κατέβατος, έγινε υπουργός. Ούτε καν, παιδί μου. Και τον Καρατζαφέρη. Έτσι και για λόγους. Πώς να το πω τώρα. Δικαιοσύνης. Είναι αυτός που σε ξέπλυνε. Είναι η μεγάλη κορυμπήθρα του Σιλοάμου. Ο Στρέντερ με τα χελονοτζάκια που είναι το γνωστό το μήνυμα. Στρέντερ δεν είναι ο ποντικός. Δεν το θυμάμαι. Ο γέρος στα χελονοτζάκια. Δεν το θυμάμαι. Του μεγαλώνει εκεί πέρα και μετά είναι που τον κρατάνε. Και... Τι ωραίες εικόνες. Τέτοια. Αυτά τα ωραία. Το σχολιάζεται και στο chat για την Ισία. Έμαθες ότι η Ισία διέγραψε οριστικά τον Πορτοσάλτε. Όχι. Το έμαθα από σένα δηλαδή και το είδα και στο σχόλιο, αλλά σήμερα δεν έχω δει τίποτα εκτός από δική Ρουβίκονα. Εντάξει, για να χαρείς. Ούτε με αυτό χαιρόμαστε. Δεν τα ακούσα αυτό. Και η πρώτη σκέψη ήταν πώς το διάολο ήταν ακόμα μέλος ο Πορτοσάλτε. Μετά από τόσες φορές που έχει. Το κάνει σταθερά. Γιατί έχει τηρήσει ποτέ απεργία. Πόσες φορές μαζεύτηκαν, ας πούμε, στις πόσες φορές. Είσαι ναι. Τόσο υπότροπος που διαγράφεσαι. Έχουν γίνει απεργίες δημοσιογράφων. Τις ξέρουμε γιατί τις τηρούμε. Α, Στρέντερ είναι ο κακός με τη μάσκα. Συγγνώμη στους φαν των γελωνών νιτζακίων. Πώς είναι ο ποντικός τώρα, άντε πείτε. Σπλίντερ. Συγγνώμη, μοιάζουνε. Μάλιστα. Τώρα με βρίζουν. Ο άλλος μεγάλος με γελωνών με βρίζει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έτσι χαρούμενα. Εντάξει. Κλείνουμε την εκπομπή. Ναι. Παιδιά, επίσης, όταν σας λέω να μιλάτε άσχετα στο chat, δεν είναι ότι πρέπει να ασχολείστε μαζί μου. Μπορείτε να ασχολείστε με ό,τι θέλετε. Απλώς μην κατακλείζετε το chat με τα άσχετα που σας απασχολούν, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να θέλουν να γράψουν κάτι. Αυτό λέω. Δεν είναι ότι πρέπει και καλά να ασχοληθείτε μαζί μου. Παίξτε τένις. Κατεβάστε ένα παιχνίδι με φιδάκι στο κινητό σας. Καταλάβετε. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Αλλά απλώς μην σπαμάρετε το chat του press με μια συζήτηση που μπορείτε να την κάνετε στα social, ας πούμε. Να πεις «Γεια σου Τάκη, γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, πες τα νέα σου, καλά εσύ, α και εγώ καλά Τάκη, μπράβο Γιώργο». Καταλάβατε αυτό, λοιπόν, φιλάκια, να είστε καλά. Και ένα μήνυμα σε «Τι κάνεις, καλά εσύ», οπότε μαζεύονται. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.